الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سورة الفاتر کی مسئلہ و چه حاجتنا صرف دا اللہ نو غواڑی او دا بلچانا حاجتنا مغواڑی رب دا شفاعت قہریو فدلائل اقلیو باندی اقلی دلائل سرا او عقلی ثبوتونو سره دا مسئله بیانیدله چې حاجات او مشکلات یک کی آواز دا اللہ رب العزت نه طلب کئی نه بل چا نه نه. مخکې اته دلائل بیان شو، سمارا د دلائلو هغه چې کمدنو ذکر کړه، ذالکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. نہم دلیل دی آیات کریمہ کی ذکر کئی، یا ایها الناس انتم الفقراء الی اللہ. سالم انسانیت هغه د الله رب العزت محتاج دی. تاسو په هر څه کې د الله رب العزت محتاج دی او الله هیچ چا ته محتاج نه دی، نه سفارشی ته، نه وزیر او نه مشیر ته. نو حاجتونه صرف دا غن او غواړی، نبل چانه حاجات مغواړی. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، دا عام خطاب دی سالم و انسانیت تا، طول انسانیت تا دا خطاب دی. کا انبیاء دی کا اولیاء دی که بادشاہان نی که عوام نی که ناری ندی و که زنان ندی، وی تاسو طول اللہ تا محتاجی. انتم الفقراء الاللہ، تاسو طول محتاجی اللہ تا. فان الفقراء محتاجی الاللہ اللہ تا، فہر سکی تاسو الله ته محتاج یې. یا محتاج ذکر کړه دے او بل محتاج لیه ذکر کړه دے. محتاجان ټول انسانان دي. دغه اس قسم استثناء نشته چې انسان خلق داسې دي چې هغه الله ته محتاج نه دي. دوی محتاج نی لیهی ذکر کرده چه اللہ رب العزت تا محتاجی، یعنی احتیاجی و محتاجی صرف او صرف اللہ رب العزت تا دا. درین سیز آغای نی ذکر کرده چه پس که اللہ تا محتاجی، محتاج بیهی محتاج بیهی آغا نه ذکر کړه. ما فيه الاحتياج، چې په کوم یو شیز کې تاسو الله رب العزت ته محتاج یې، خدا یې نه ذکر کړه. ما فيه الاحتياج آغا عام پر خوذل دی. انسان دو قسم ضرورت دی، یو بدنی ضروریات تی تپاغی کیوم اللہ تا محتاج کاغا دا خوراک سیزو ندی کد اسکاک تی کد جامو دی تپار سکی اللہ تا محتاج دی او دویم دا روح ضرورتو ندی دا انسانیت ضرورتو ندی اپاغی کے طولو کی اللہ تا محتاج ہے اللہ تا محتاج ہے فقر یو تکوینی دے او بل فقر تشریعی دے تکوینی امورو کی باران شین رضاو شپار سکی اللہ تا محتاج دا بدن سارا روح تے داغی خوراک کی داغی پسکاک کی دا ایمان پا حفاظت کی دا ایمان پا حصول کی او انسانیت چکم جوان تے رئی دا شریک جوان تے رئی نو حلال و حرام و داغی مقرر اولو کی عرص کتاسو اللہ تا محتاج ہے ہر یو ستاسو ضرورت چھرے کاغل بدن دے او کدروف تے او کاغل انفرادی دے کہ اجتماعی دے اندابد اللہ نپور کی گی بل خبر بکدادا چھے آئیو آناسی ہوا یو آنتم الفقراء ہوا یو او اللہ هو الغنی حافظ ابن قیم طریق الحجرتین کی ذکر کری دی دیمار ابن قیم کتاب دے دا اخلاقو پہ اصلاح کی دے طریق الحجرتین و باب السعادتین فدیم کی آغا ذکر کری دی چه فقر ده انسان صفت ذاتی ده لکا غنا چه ده انسان دا اللہ صفت ذاتی ده هر یو انسان اغبا اللہ تا محتاج بی اللہ رب العزت تا محتاج بی چه انسانی نو اللہ تا محتاج بی چه انسان وینو اللہ تا و محتاجی زمنگا دا قائدو کتاب چه مدرسون دے مطن دا عقیده تحاویی سادسه کے پڑاوی کی دا غیر کی امام تحاوی رحمه اللہ تعالی ذکر کری وی کده یو سڑی دا عقیده وی چه زا دا جوان پا سهیتا کی پا یو لمحه کی و پا یو سیکن کی دا سشتا چه زا پا آغی کی اللہ تا نیم مختاجا آغی کی اللہ تا نیم مختاجا نو دا سڑے مسلمان نده دا مسلمان نده دا جوان پا هارا سانگا پا هارا شعبه کی منګه چې کوم دنو د الله رب ول عزت محتاج وي انتم الفقراء الى الله د دې آیات مقصد چې دی نو هغه خبر ورکول نه دی چې صرف دیني خبر ورکړي چې تاسو سبت انیشته ګره تاسو الله ته محتاج دی بلکه دا آیات کریمه مقصد ده چې تاسو ځان الله ته محتاج وګڼئ الله ته ځان محتاج وګڼئ فقر دا تصوف چې کوم ده نو دا داغي او استلام یا استلام چه بس اصل چیز احتیاج الاللہ دے چه کلے او سڑی داؤ گنلا چې زبل هیڅ چاته نه محتاج ا صرف چاته محتاج الله ته محتاج نه د ټول مسائل حل شو ټول مسائل حل شو اصل کې مسله دا وی چې مونږ ځان ځنی اسباب وتا هغه ته کمندنو محتاج وو محتاج وو مولانا سندھی رحمہ مولا تعالی فرمائی لی چھے او سڑے دا اللہ دا دین دے اقامت او دا انقلاب محنت کئی او دا آغو دا مخلوق نا تم آدھا او دا مخلوق نا خپلا جتو نا غواری یا دا ازلو پا یو گوٹ کے او پا یو حاشیہ کی دا دا مخلوق تا احتیاجی دا نو دې دا الله دې دین خدمت نشي کولای دا الله رب ول عزت دې دین خدمت نشي کولای دا مخلوق ناتما بر رسول نه وباسي آغا فرمای کچر تک سوق مون سارا تعاون کوي او مدد کوي مدد کوي نو ایمنگا پا دید آغا قدر کو چی دا اللہ یو احسان ایمنگ تر آورا سو پا دید قدر کو چی دا اللہ رب العزت دا احسان در آورا سولو واسطہ شوا او منگ دید اللہ دا احسان سکو را آورا سو و با سردک کا پوری ایمنگ سکو قدر کو احترامی کو خوکا زمنگ دا داتا ما کئی چه ده ده وجه نبا منگا را دست خبر کمانو او ده اللہ رب بولی دست حکم بپریدو ویدار تطوری پا سوری اتردی منگ ده خبرو تا تیار نیم چه کل انسان خپل ضروریات ده بل نا اوگانل ده بل نا اوگانل نمیر سیب رحمه اللہ و فرمائل ده دو قواتی فکر با غلامی ردو مفکوره با غلامه ده بیات کمده نو سوچم خپل نشی کوله نو چه کلا سوچ پردیشی نو بیا با عملم بلچاله کئی اصل چیز فقر ده او فقر الالله ده چه ده ده یقین راگه عقیده خود تقریبا ده طوله ده چه من چا ده مختاجه یو اللہ ده مختاجه یو خدا حال کول لیکن منو خدا ممتول خدا خبر حال کول او چردی استحضار راشی استحضار راشی چه مخلوق آغا دی کمدنو مال اس نشی را کولے بغیر دا اللہ دا حکم بغیر دا اللہ دا حکم دا ابراہیم ابن آدم رحمه اللہ تعالی فرمائل طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر منغا طلبنا الفقر منغا فقر لټاو نو الله را مالداري راکړه بس الله رب العزت د هر چا نبی پروا کو وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر خلق و مالدارے پس گردیدلو مالدارے پس گردیدل راغی لمخی تا مختاجی رات لاد دکان عرص مختاج شو بیا دا عرص مختاج شو دروپے مختاج شو پس مالداری کتلا مقصود مالداری شو پس بیا چھے دکم جائنا پس مال ملاوی دو داغی مختاج ہو داغی تکم جنو مختاج ہو بشیر ابن الحارث آغا ذکر گئی حقیقت العبودیت حقیقت العبودیت الافتقار الاللہ عبادت او عبودیت حقیقت آغا دے الافتقار الاللہ چه زه پار سکه ده اللہ محتاج ایم پا وجود که ده اللہ محتاج ایم پا جواندی پاتی که دلو که ده اللہ محتاج ایم پا اندامونو که باقی ساتلو غطاولو که ده اللہ محتاج ایم پا رزق کی ده اللہ رب العزت محتاج ایم پا دفع کولو ده مسائبو که دا اللہ رب العزت محتاج ہے بازدار چی کمدنو اصل چیز دے فقر ستوئی ہوا اللہ تعتمد علامی ما فی جیبک ولا تکم من السائلین بل تعتمد علاللہ وحدہ فقر ستوئی ہوا اللہ تعتمد علامی فی جیبکا چستا جیب کسی دی پاغیر اعتماد نشتا پاغیر اعتماد نشتا بل تا تمدو علاللہ وحدا بلکہ صرف او صرف پا اللہ اعتماد صرف او صرف پا اللہ اعتماد بل بیت چا اعتماد نا صرف پا اللہ رب العزت پانے اعتماد حیث الدین بادشاہو آغا دے کمدنو امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی پس سڑے ہو لے گو آغا پس سڑے ہو لے گو جامیر در تاواز کے اغواڑی دی آمیر دی غواڑی گورنر بادشاہ اگر چه کمدنو غواڑی نو امام شاطبی اغا قاسد تووی پی بادشاہ تو آیا قول للامیر مقالت ناسحن فاتن النبی قول للامیر مقالت ناسحن فاتن النبی ان الفقیہ اذا اتا ابوابکم لا خیر فی یا امیر تو ہوا آیا او دا خیر خواہ خبر او تو کا خبردار کا چھ ان الفقیح اذا اتا ابوابکم فلا خیر فیه چھ کل عالم ستاس ورون لراغے او ستاس تا حاجت پیشکو تاس تا جے کدن زان مختاری تابعی بدکی سخیر نشتا سخیر بدکی نشتا یو بادشاہ پلان تیری دو یو عالم لاستو بادشاہ از تیری دو او دخ پیدا شتو بدیکڑی پیو بدیکڑی ناغا بادشاہ تو ایسا بادشاہ ایما اوار دا سے او قتل پی یک گنا بسو چل دی ویزا بادشاہ ایما پیتا پی غرولی دی لار طرف دماتا رخ پیرا غزولی دی اور رخ پی جی کندن اندنی غی اغور تی مالا رسون را ٹون کردی دی اور چه سوک راسون را ٹون کی نو رخ پی اگدی کی چه سوک لاسون را ٹون کی نو اغبی اخ پی سکی اگدی کی ما دی کندن لاسون را ٹون کردی دی من قبضا یادی بسطا رجلی دی چاہ جی کندن لاسون را ٹون کردی آغف پی اگدی کڑی زماتا تایی سجتون نیشتا چه سکای نکاوا اصل تیز داو چه دا مخلوق ناتاما کشوا شاپور شیخ ابراهیم اللہ و فرمائن کده تاما دا مخلوق دا در اپریخوا مباسشایی دی مبارک شک گدائی آو پرطرب ویل کده تاما دا مخلوق دا در اکڑا نو گدائی دی مبارک شک بادشاہی چه دا مخلوق ناری تم اوکڑا پختانو وی پتم کی دریل تکی دی او دریوارا بیٹی کی دی اگئی فرمائل وی اوردی زمان یو دوستو وی دا سعودی نراغلیو ویما تیوی چیز در زمان ویما چیز رکی ہوئی چی مالا بی خکول کوٹ راوڑی جمعنی او سپری بیرا لسکڑی راوڑی ویچی اگر آگه نو تشتور راگه او زما یو کمبل پرته و ډیره مزیدار او پسته و مال به مخ نه خوګو بیا را کما ته وی چې دا کمبل به زوړم بیمه شي وي سر وی چې هغه لار ما نفس وی چې یخ شوی تا بیا تا ما نه کول دک شان دی خی تا تا ما وکړه تو خدای دل سزا درکړه وی زما مولا په ما ډیر مهربان دی وی زما سره ډایرکټ د خیر نه پاک ډایرکټ د خیر نه پاک هغه یو فرمایل چې د دې آیات کریمه نه دوا جوړه کا اللهم اجعلني اللهم اجعلني فقيرا الى الغني ولا تجعلني فقيرا الى الفقراء يا الله ما محتاج کی غنی تا ولا تجعلني فقيرا الى الفقراء محتاج تا میں محتاج ہے اللهم اجعلني غنيا عن الفقير ولا تجعلني غنيا عن الغني يا الله اللهم اجعلني غنيا عن الفقراء اے محتاج نہ میں خدا بے پروا کا ولا تجعلني غنيا عن الغني او اللہ دے غنی ذات تے میں غنی کرو اگر تار وقت محتاج ہے میں اللہ رب العزت دے احتیاجی دا لوی سیزو خدا ماوی پخلو منگوائی اومو اواصل اکا عقیدہ اون دادا تکا چا عقیدہ نین بیا اصرے کافر کیجی خلاکا دا حال کے دل چیدی دے دا بار دا مستقل محنت ضرورت تی او دا بغیر دا صاحب الحال دا صحبت ننا حاصلی گی تکتا دا کتابون واقعات دان لخبر دا خلک حال د صاحب الحال نه حاصلېږي بغیر د صحبت د صاحب الحال نه حاصلېږي یا ایو الناس اے خلقو انتم الفقراء تاسو ټول محتاج دی الله ته او الله رب العزت هغه به پروا استاهل شوی دا الله د غنا نمونه ان یشاءکم کرادو کې الله نو ختم بکی تاسو یذهبکم ختم بکی تاسو یو مطلب دا دی چې تاسو ولری کی نور براولی یعنی کتم اصلاو نمانی دا اللہ رب العزت دا دین خدمتو نکی سو اللہ تا خوی سجد نشتستا بول نور براولی آغا با خدمتو کی دویم این اشا یذهبکم کدا اللہ اراده کی نو ختم بکی ستا استعدادونا ستا طاقت بختم کی فا قرآن کریم بلی طاقت نی استعمالی گی دا اللہ پا توحید بلی استعمالی گی سر پیادائی نحو پیادائی فیزکس پیادائی انگلش پیادائی عربی پیادائی عرص پیادائی خوب مسئلہ توحید باقی بلی استعداد نخصدی پائی کی بڑی معذر کار نکی نا قدر چیوی پا اللہ والا نور کئی بیا چا سر چی دا قرآن دا توحید قدر نی اللہ نور کئی دا غی خدمت و تا اللہ نصیب نکی دا عرص خدمتو کی دا سائنسو کی دا فیزکسو کی دا کمیسٹرائیو کی او دارنگی دا کمدنو دا عربائیو کی دا صرفو کی دا ناہوے و دا قرآن خدمت تی اللہ وانے لی اور توحید خدمت تی اللہ وانے لی اصل نے محروم کی استعداد بے ځای استعمال شي مالونه اوګټي دولتونه اوګټي خو چې ته جمعه ترانی شي چې مونږ ستودريږي او قابل تمخ کی په دین باندې طاقت استعمال نشي ان یشاعر ذبکم خیر اده کی الله ختم بگی تاسو او را بول مخلوق نه وي و ما ذالک الله بعزیز اور دا کار سالا تگران اللہ رب العزت تگران نه دے ولا تجرو واجرت مزر اخرى یرا اخرت ذکر کئ دا مو آیا دا چې ګندنه مو آیا چې یرا زمان سفارشیان نی او هغه می د قیامت پر د اخلاص کی الله رب العزت تر بیا سو خلاص اول نشی دا خپل عمل و خپل جواب ورکه مسئولیت شخصی مسئولیت شخصی ار سڑے با خپل جواب پا خپل آور کئی خپل جواب پا خپل آور کئی وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُ مِذْرَ اُخْرَا آو نمبارے یو بارے ان کے بوجھ دبل چار چاغبل بھی گناہ پاتی شی دا سنی شی کولے بوش ہوئی اگر یو تن گناہ کردے او غبل دن اوچد کی او دا چچا گناہ کردے دا سپین باس شی پاتی شی دا سنی کدلے دا سنی قیامت پردی شی کدلے حال باتا کچرتا چادل دی گناہ دعوت ور کردے او دے دی گناہ تس کردے تیار کردے نو پا دبانے دی کولو گناہ شو پا دی بلی دی تیار اولو شو شو گناہ شو خلقہ دا سنی شکے دے چھ کم کس گناہ کردے مباشر دی گناہ دے اگر اسمین باس شی پاتی شی بالکل نشکے دے آیاتون منز کے تطبیق را دے وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُغِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ بوجونه بابا اوچتای راغی مطلب داره چې د گمراه کولو او د ګناه د تیارولو او ګناه کې د واقعا کولو او چې کم کس ګناه کړل خپل وړې خپل وړم وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى او نه با نشی بار ولې او نشو چتاولے او چتا ان کے بوجھ دبل وائنتا دو مسقلتن الہم لیا او کراو گواڑی او درن بارے الہم لیا اقفل بارتا لا یحمل من اوشائی نشو چتاولے دجن معمولیم ولو کان ذا قربا اگر کبیدارا بلل شو خاون درشتے اقفل نکو اقفل پاری یعنی دا چه بچا بوج ده گناهو ندی مسقلتن چه بچا بانی ده گناهو نو بوج پروت ده علا سا مائی زیرون و این تا دو کراو گواری یو گناهنگار او مشرک ده دی صورت سقل سشد شرک دعا چه ده شرک کرو او پده بانی ده پیٹ سو پروتو و این تا دو مسقلتن الهم لیا پل بوج تا سوکراو بلی چه دا سرا سکنا ما سرا الک سکن اوچت کا نسوک تینا اوچتاولی اگر کچا تا چگا وغلوی دا خپل پلارو لنوی خپل نکیو لنوی خواگا تینا پیٹ لرکاولی ولو کان ازا قربا اگر کبیدا تکم دنو خواهم درشتی انما تنجر الذین یخشون ربهم دا بشارت ذکر گئی چه دا خلق دا دعوت نا فائدہ اخلی انما تنذر الذین یقینا تخبرائی او تیارائی آغا کسان یخشون ربهم چیریگی دا خپل ربنا یعنی پاغی کی نابتی یاریگی دا خپل ربنا بالغیب نا لیدلے چه اللہ انہ دا لیدلے او یاریگی دنا دویم یخشون ربهم حال کونیم غائبین چیاریگی دخبل ربنا بلغیبی پششا پزان لگائی تی یعنی دی پا زان لکمرہ کی ناس تی خوم دا اللہ نا یاریگی دا گران کار دی گرنہ کی خطالب مولا ناوامو نا یاریگی پی بیا بوئی چی موبائل کاغست دی و فلم بگی گوری و چی کل زان لشی بیا بوئی زمان اللہ غفور الرحیم دی یا شاونا ربا و بلغیب رجلن ذکر اللہ خالیا ففازت عیناو آشپک کا سبا چی دی قیامت پر دارش دی سوری دلان دی یو بکی آغا سڑے دی چی ذکر اللہ خالیا ففازت عیناو چا اللہ رب و رزت چی کم دنو پزان لدائی که یاد کو آسترگو نی اوخی چی کم دنو لارا لی یا شون عرب و هم بلغیر چیاری کی درخ پلنا پششا ازان لدائی که آتش دزرنا یارانا احکام بانی عملون کئی واقام الصلاة او دری جکم دنو مجلرا مطلب دین قائمین ذکر دو جزو مراد تنکولی من اقامها فقط اقام الدین چا چې مون زدرو نو دینی ودرو واقام الصلاة او رایس کئی مونج لرا پا من تذکا فا انما تذکا لنفسی او سوک چه زان پاک کی ده شرکنا او چه زان پاک کی ده غلط و اخلاقونا سوک چه زان پاک کی ده اخلاق رزیلونا فا من تذکا فا انما تذکا لنفسی یقینا تا زان پاک اول ده فار ده فائده ده خپل زان دی یعنی دا فائده زان لرا اللہ ده سا فائده نرا زان لے فائده دا یو سڑے رسین بغاڑ روانو عبوت اے بات بات قتل عبوت اے ہوئی پیڈیر پلیتی اما خود تاسو تزان نبر بڑھنو ما تاسو تزان نبر بڑھنو دو بونا وات آوازو شو چه ترسو بوری دیما تزان بر بڑھن کرنی نو پاکی دینی شو دامو آیا چه زبا پاک شما نو ترسو بوری چه قرآن لنی راغلے و تسکیه دی نشی که دی تسکیه دا طریقه چه دا قرآن کریم دی تو قرآن کریم پا ذریعه بانده اگر تسکیه کی پاکی حاصلی گی فامن تازکا دا دیر زیاد ضروری و تازکا چه کمدنو نفسانی خویونا لرکول بغوس تکبر کینا دا روحانی ترکای ترکاول چونه دی دا روحانی ترقه ترکاوٹو ندی سڑی علم کڑوی او سرد علم پکی بوکسی علم کڑوی بخاری پڑاوی او سرد دینا پکی تکبوری علم کڑوی او سرد دی کمدنو دا قرآن درس کئی او سرد دینا پکی دی کمدنو حسد بی سرد دینا پکی ریا بی سرد دینا پدګه ته کمندونو په بل باندې ځان چتاولي ولي دې ته کمندونو پدګه د تسکیه سبب نه ویل صرف علم چې دیو کو تسکیه نه وا نو صوفیا کرام ذکر کوي ال علم هو الحجاب الاکبر علم چې دی خدا دا الله استاد ترمیان زغړ دیوال لوي غړ دیوال لوي ته د علم پر مقصد دی پویا علم خداو چې تسکیه راشي انما یخشى الله من عباده العلماء د روح چې کوم اوصاف دي محبت د الله خشیت د الله توکل انابت انس او رضا دا کلی اوصاف دی ته رکاوټ اغا نفسانی خواہشات تی اغا نفسانی خواہشات تی چه دا نفسانی خواہشات ترسو پوری مغلوب شوی ندی تراغی پوری چه کم دنو دا علم مقصد تا ندی حاصل کرد دا غی طرف تا دومنگا توجه ندر کردی دسارا دا سبق دومنگ واجو دا دی وجه نا سرد علم تکبر سرد علم حسد سرد علم ریا سرد علم بغض سرد علم بنیتی حقد سرد علم بل راخلا تول زد کول عناد کول دا بمن کی پراتی دا بمن کی پراتی زکا منگا تسکیه سبق ویلن او اوز تسکیه نم پنوی اصطلاح کی تصوف تے تصوف وی منگا ادا بیدت تے بس چکتا تصوف ما مانا تسکیو مانا تسکیو قرآن کی راگه لیده کنا تسکیو کا ستار تصوف تک نده خوا اللہ دی خوشحال کارو وایا پدی تکی کی خوصدیکانیشتا میوایا تسکیو او احسان دو پا حدیثو کی راگه لیده قرآن کی و احسینو قرآن کی راگه لیده ان اللہ یحب المحسنین اخبرنی عن الاحسان دا قرآن کی او حدیث کی راغلی دی او علم تزکیت و نفس دا او بس استلاوہ رست و عالمان و لتصوف استلا کی خدا بدعات و بانی تزکیہ نراج کد کم پیر طریقہ آغا جے کمدنو بے بدعات ہوا نو بدعات و نفسانی خواہشات غل دی او بدعت چې کمنو میتیاج دي نو تو ګل په میتیاج ویندي دا کومه خبره بدعت خزان له ګلي نو د بدعت او په طریقه تسکیه ناراضي او دا هغه یو غلط خیال دی چې هغه دا وایي چې زه په دې طریقه تسکیه راوړم په دغه طریقه تسکیه ناراضي د نبی علیہ الصلات والسلام په طریقه په طریقه د اتباع سنت چې د سنتونو خلاف نوي په هغه طریقه تسکیه راځي او کبه بدعات سلګ وخت داسې رنگ کار شو خدا به دایم نوي دا به دایم نوي دا به یو لک ساتي او بیا به نوي یو لک ساتي بیا به نوي دې وجنا تسکیه اهم شي عام چیزو وامن تزکا فینما تزکا لنفسی آر سوک زان پاک حیاقینام دیزان پاک اید پار دفائی دید اقبل زان وائل اللہ المصیر او اللہ ترد دیورتل وما استویل آمال المصیر بی آیات کریمہ کی دو کسا ذکر شو یو وائل دادو مسکالات دویم انما تنذر الذين يخشون ربهم او دې دواړو مثالونه ذکر کړي مثالونه د دواړو ذکر کړي یو مثال موحد چې دې چې تا مسالو مانل مسلمان نو هغه لیدون کړي دلائل ولیدل وحی ولیدل باغی بانی ایمان راوڑو مشرک چه دے نو آغا آما دے آغا رون دے آغا دو وحی نرون شو آغا دلائل نرون شو نو آغا چه کم دنو در رون پا مثال شو نو لکسنگا چه رون اولیدون کے برابر نبی دغه شانتی مسلمان او کافر مشرک او موحد دواړه ندي برابر واما یستویل اعمى البصیر او ندي برابر ړوند او لیدون کې دوی مثال ولا ظلمات ولا نور دا مثال له د کفر او د شرک اور توحید ظلمات شرک دعا عقیدت شفاعت قہریہ او نور توحید پہ دعا او توحید لگا سن چی تیارا و رنا دی برابر دغا چانتی شرک او توحید ندی برابر ظلمات شرکی دلائل رسائل شرکیہ زخائل دی بسائل دی او دارنگی حدائل کے بخشش پیزانی سنت قصیدہ غوثیہ او بوجت الاسرار درت الماسبخین او گڑ وڑ خطا کذب البحر کذب البطن دروغ النساء دا طول چه کمدنو ظلمات دا ظلمات تی منگڑت واقعات منگڑت روایات موضوعی روایات چداغین شرکیات ثابتی او ان نور وحی دا وحی دلائل دلائل توحید آغا وحی وار نوالا ظلمات والا نور آن دی برابر تیاری او نرنا درین مثال ولا الظل ولا الحرور دا مثال په اعتبار د نتیجې سره دی د توحید نتیجه آرام دی راحت دی چین دی سکون دی فی الدنیا والآخر یو سړی د توحید میلاو شو او دې چې کمندنو زړه ته خوش شو توحید د زړه عام شو دی او بالکل مطمئن دی اگر کده د د سینی د پاسه کانی سری پراتی وی او په تاودو شو کو باندې ولې نیوی خدای او مطمئن خوشاله وي دیو پراحت کی پر زمرګه خوده دے خو دنیا کې باندې پس کی الا بذکر الله تطمئن القلوب حرور گرمی سوزش بیارامی گرمی سوزش بیارامی چه سوک مشرک شو او داغه دا غیر اللہ نا تما یارا پیدا شو او دا غیر پا نظام باندې روان دی پا دنیا کی بوم بیارام بوی ار وقت و بیارامی بیارام راحت بو تملاو نشی ومن آرز عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة او پا آخرت کی وم خطوط پروتی وی آبائی که خدای بخلی می ورطا بناستی دی وم دی کمدنو خطوط پروتی نو نتیجه دوار یو شان ندا ولا الظلو ولا الحرور او نا آرام او نا گرمی دانی دی برابر وما يستوي الاحياء ولا الاموات سلورم مثال د موحد او د مشرک راوړو ژوند او مړ د ندي برابر ژوند او مړ د ندي برابر خبر برابر دي لکه لازن خلق کوئی لکن ندی برابر خوبا بلا طریقہ سیدہ چھ جوانده ہو دوم را اندامون تیز ہو نو او چھ مر شن اندامون ایسو شن تیز شن مر که با لکا بیخ پوچھ تطللی نشو اوز دا بلا جی ارد ایتا رسی مر که بیتی کمدنو لکا دا دیوال نا پلا او بغیر دا چگه ناوری دلی نشو اوز ده بلاشه سوونو میلا لری او دارنگی ده کمدنو ده گرتو ده لانده او ده خازو ده لانده ده منونو خاره ده لانده او دلی اوز دیسکی آوری تیس شو ده ایو با داتی طریقه وی خلاکه ده قرآن مقصد گره ده نده ده وی وی ولی پس ده مرگا کس سیفی کی غم دیهی لکه مخی ده مرگ داسو لکه تور پتی کی که نو تور وانا و غصه کوله نشی او چه ده مر شو کنه نو اوز ده تور پتی کی نسه شو راووت ده راووت لاؤس اوز ده دیر زورا ورا غصه کنه ده ارده تا رسیدیم شی والم انا لیل اولیائی مددن روحانیان پا کار خدا سو و قلط عبارت کیم غلطی را غلی دا چه غلطو ناگه ملاحظت بی حدیث ایک دالی کلی دی چه انا لیل اولیاء مددن روحانیان نا بخیر دا کاتب غلطی مونگی و تماک کن خدا خبر غلط چه اولیاء روحانی مدد کولی شی او اغیی چه کمدنو را رسیده لشی منگا طالبه که امبار تسلیو آنو آل تا مازون سه بو را طالبان خو لکزان چه والی دا سلیر سم نی نو منگا والا رالو نماز یو سادرو نماز آخین غرد مرکیو مو چه لکا فتحو لگی چه دازم امبال گیدی نو منگا رالو که ناستو اصرا نماز تبیم منگا ستاسو تپوس کهو چمبار بابا خوالزو دغلتا یو بابا و منگا خلقو اغو خوالبوتلو اغو خوالبوتلو قلاو مولای سیبو کسنگاو مای منگا اغو خوالبوتلو نو اغوی آو وی اغا تر روستا ما پوری چه کمدنو پا قلاو امبار بابا مشهور ده او ما تا خلق مازون سیبوی ما تا خخمون تا دا پتنو مای منگا اغو خوالبوتلو دا بیا تا پوست پا پوستو کن دل ترالو کیرا سو سره نماز ته وی مایرجی دا داغه کوم دنو دا پنځریان چې سړی وته خبره کوي یو ټک آیات سړي ته وای کوچو ته خبر وو کی ټک پسړی ته سوې آیات وي بیاو دا لک چالا کو تکی دي پیدا دا چالا کی پکی شته پیدا یا چون دی ډیر وي ما ته مې دای وای چې لکا د دې زنه لوی ځوان لکا څنګه وري اور دې زنه د پیر بابا څنګه وري مې دې نو موږ د دې څه جواب ورکو وی اصل کې دا د مين تعلق دی دا مين خبره دا خلک بي مين دي نو دې غنا وي او چې چا مين کامل یې راغی غسکی راغی راوي شي مين تراواله نو دا چې کم ده نو وې د مين خبره نو چې ځوان دی نو نیش وره دلې دلرینا اواز نشو وره دلې او چې مرشه د بلاد به تیز شو قران مجید مطلب دا دی دلته دا و ما یستوی دوباره راو انت و ما یستوی الاعمى والبصير کی بیا من کی ما یستوی نو دلته ور سره دوباره راو زګل اعمى او د بصیر د یو اندام فرق د یو طاقت فرق د یو طاقت فرق چې صرف د یو سترګو کار کو او د بل سترګو کار نه کو نړوند او لیدون کې شو او حی او میت چې دی حی او میت چې دی ژوندې او مړې نو د هر حس او د هر اندام فرق د ژوندې خپې هغه منډې نشي والی او د مړې یاره والی شي کنه ها دسته بلتیانو خوی نه خپی چه کمدنو نشی والی مندی لاسونه ده جوندی نیول کولی شی او ده مردی لاسونه نیول نشی کولی ده بدن حس ده بدن حس اغا ده کمدنو قوت لامسا اغا ده جوندی کار کئی او ده مردی کار نکئی ده اصولی جسه مثلا حل شو یا دارا یو تڑی قسم کڑو چه قسم نیدی چه دا سڑی بزو وام او چې په ژوند دی ونو او سړی مړ شو پس د مرګ یې وو نو قسم یې پوره شو که پوره نه شو وی نه قسم یې نه دی پوره وی ځکه ضرب څه ته وایي ضرب ایصال الالم ته وایي درد رسول ته ویل کیږي اصول شاشی کې دی خو به نه نو ایصال الالم ته وایي درد رسول ته ویل کیږي او دې ته کم دنو مړ اوس په درد باندې پوئږي نه د دنیا والے دردولی نشی آخرت سره خبره پرې دوا هغه خو به پخ پخ کوناټو کوناټو وای کنه وای یذریبون وجوههم اکبرهم عذاب قبر پرې دا خو سر عذاب کټو فیا ثواله ورکاو بیا خپکی یوز ما والا سپنو ورته ما عذاب کټ په کیم راغله یذریبون وجوههم اکبرهم خو مونږه دردول نشی فکتا ولا غزار ورکای ما په درد پویږي نو قوت لامه صد ژوندۍ کار کوي د مړی کا قوت باسرہ د چا د ژوندۍ کار کوي د مړی کار قوت زاهقہ د جب زو د چا د ژوندۍ کار کوي او د مړی کار نه کوي قوت شاما د پوزه طاقت د چا د ژوندۍ کار کوي او د مړی کار نه کوي البته د سامعه کې بل غلې شو دغه بیا مساله له وې مړ یو دي نو دا ټول نه کوي کار او دا وګونه د بلا ځمن سدي دا بالکل سدي کیږي یار والا چی دا داسې دی بدی نو الګه هغه 30 سمړي باک سره شو 30 شو مخکې به پروتین اپاره چې په پورټل پاس تړو کته به نشو اورېدل او اوس چې کم درو پروتین اپاره د پروتین لاندې سګي یا د بلا شتیر شو نو خدای باندې لکه څنګه چې د مړی قوت سامیا د ژوندۍ قوت سامیا کار کوي نو د مړی قوت سامیا کار نه کوي د دې وجنه د الله استوي څه کړی دوبار راوړل چې اس یو قوت کې د دواړو موافقت نشته لا یستوي دک شانتی موحد هغه د زړه ګوندې دی او مشرک د زړه څه دی مړ دی نو د موحد داغه چې کمندنو د زړه غوګونه هغه کار کوي د زړه سترګې مړل قسم چې دا ظاهري بدن نه یار د دې وګونو د سترګې د روحوم دي کنه یار وای تاسو وګورئ بخلک دا خو بره یو انسان دی غیر په دې کې پټ کړل دی کنه دې کې پټ کړل دا نه د قالب کې د کسوړه کې دې کې پټ کړل نو هر یو اندام د موحد باطنی او روحانی قلبی هغه کار کوي او د مشرکانو د مشرک نه وګونه کار کوي د زړه وګونه لا لهم اعین لا یبصرون اذان لا یسمعون اولئک کل دا کسوړی شته خود زړه نشته کله نام ذکر نو مشرک چې ګمره عملو واما یستویل احیا وللاموات او ندی برابر جوندی او نمڑو ان اللہ اسمیو من یشاو واما انتا بی مسلم من فی القبور دا پینزم مثال لے دا دا انابت او دا آدم انابت مشرک کی انابت نو نو منل انا نو تج دا غوگونو او ریدل سفایدہ نکی دا غوگونو او ریدل سفایدہ نکی او موحد کی مسلمان کی سو انابتو طاغت کمنو خبر او من الله ان الله يسمع من يشاء يقينا الله اور اي اغتا د چرا دیو کی فمان ذا بمسلم من في القبور او ني شور ولتو اغتا د په قبرونو کې براتري فمان ذا بمسلم من في القبور او ني شور ولتو اغتا تا مزلته کافر د مړي سره مشابه کو تحصیل دین جدائی وی فشباهم بالموتا فی عدم احساسهم فشباهم بالموتا دیئے دکم دنو مشابه کل دمرو سرا فی عدم احساسهم فو عدم احساس کی دیئے دکم دنو اس نکی جو سمع دکم دنو اصل و او قبول فرع و مړ سماجک اوریدل سو اصل او قبل اول سوا فرع یعنی د سړی ووري به اومني نو سما اوریدل اصل او قبول فرع نو کافر مشابه کړه دې دمړی سارا نو مشبابه اصلی کنه شبابه اصلی نو د کافر نه کافر مشبہ و فرع و کافر مشبہ و فرع و او مل مشبہ بیهی و مشبہ بیهی و اصل و نو دا فرع نو فرع نفی کی او دا اصل نو اصل نفی کی نو دا کافر نو قبول نفی کا او دا مل نو ریدل سکا نفی کا پداسی طریقہ قرآن دا آیات وحیل دے ومان تا بی مسلم من فی القبور وَمَا أَنْتَ بِمُسْلِمٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ او نشي او رولي او نيس او رولي آغا چاہتا بِمُسْلِمٍ نيس بالکل او رولي آغا چاہتا فِي الْقُبُورِ شعب قبرنو کی دی دمرو دا او ریدو دا او ریدو مسلینا خلقو اسی یو غوبلی مسلا جوڑا کری دا سوک دیر زیادت و غلوقی پنځه کې او څوک ډیر زیات غلو کوي په اسباب څوک ډیر غلو کوي په اسباب کې نو چې غلو په اسباب کې وشي نو مشرک شي او څوک ډیر غلو کوي په نفي کې نو پاغي سره د کمندو تکفيري ده جوړ شي او په ډیرو خلکو باندې د کفر فتوی ولګي دوارا افراد او تفرید تے حوالی وزان لگوری خوزیدتا حاصل واما اولانا خبر وارا هر خبر دا هر زین پرو پتیزا بغیر دا اسباب اوریدل صفت دا اللہ زما به خبره پونه شو دګي ګوره چا شک نشته دور خپل خبره وکنه چې ایمان ته تازه کیږي صحیح ده کنه هر خبره د هر ځای نه په هر جبه کې پرو او پتیزا دا اوریدل ما فوق الاسباب دا صفت د چاره بغیر د ظاهری اسبابونه دا صفت د چاره دا د الله صفت ته ان الله هو السميع العليم دا د الله صفت ته په دې خبره خو پوه شو دغه خبره اوس د مخلوق کې چالا داسې اوریدل ثابتول دا شرک ته او په دې منلو باندې یو سړی مشرکی دی کجواندی لے ثابتی کمڑ لے ثابتی کملائکو لے ثابتی کپیریانو لے ثابتی کانبیاؤ لے اولیاؤ لے ثابتی چھے دچا دا عقیدہ وا چھے پرس کا پیغمبر ددی زینہ سزائری اسلام نشتے گنا بغیر د ظاهری اسبابونه د دې ځاینا زمان بلنه یا زمان درود شریف هغه د کندرو سکی او بغیر د ظاهری اسبابونه ما فوق الاسباب یو تیکو تو ګره سوچ کوی ما فوق یا سیزو ام لوی زوان تا چوال وی زوانه پنی کایشی هغه د کندنو دا आवाज هغه اوری اغاونی بغیر د ظاهری اسبابونه بغیر د ظاهری اسبابونه دا منل دا چې کمنو شرک ته کدای ژوند دی لور کوي کمل لور کوي دا د الله صفت مخلوق لور کول دي دا شرک ته دا عقیده لرل فرض ٹھیک شو مقابل شو کنه دا یو خبره شو مفتی کفایت اللہ رحمه اللہ تعالی تعلیم الاسلام کی شرک پی سمع والبصر یو قسم ذکر کرده ده او دا خبر پاکی ذکر کرده ده ما چک مویلا پدی پوش ہوئی درم خبره دا عقیده لر الفرض دی چه کم را اولیاء خلق را مدد کئی یاد لرینا و یاد نزدینا یاد لرینا و یاد نزدینا نو دا غی دا بلنا دا غی دا بلنا دک کمڑی دغ اولیاء و بزرگان دانو دا عقیده لر الفرض در ایم خبر بانی پوشو دا عقیده لرل فرض دی خوگو رسوچ کوا دا عقیده لرل فرض دی چه کم خلق مڑ بزرگان و مشایخ را مدد کئی یاد لرینا و یاد نزدینا نو دا عقیده لرل فرض دی چه دا کمڑی بزرگان دا دی جواندو بلن نو کچاو ویل چه دا بلنه او دی دکا سڑه منکر ده قرآن ده کافر ده دا نس قطعینا منکر ده دیکی غلو ملو نشتا دکا آیات او گورا آیت نمبر 14 انت دوم لا اسمعو دعاکم دینا نس قطعی ده انت دو والذین تدعون من دونه استثناء بکشتا یاری گئی ما آدھا خد نس مطابق فتوہ دا دیکھ کورستا و مجد انتا دوم لا اسمع دعا کم دادا نس وئی کده چا دا عقیدہ وا چیزو مر بزرگ را مدد کم و را مدد شوا من را مدد کم او دے زمان دا را مدد شاوی دے دا سکی اوری دا سړی مسلمان نه دی کافر دی دا ردی آیات کریمه نه منکر دی دا عقیده لرل ماوی فرض دی چې دا خلق دا مړه بزرگان دا بلنه نه وي دا بلنه څو خبره شو درې سالورم خبره مواضع منصوصه درې مواضع قلیب بدر سلام قرع النعال سو زینا درې قلیب بدر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مردار چې ګندنو د کافرانو هغه کوی تارتا وکړي هغه ته نبی علیہ السلام خطاب وکړو حال وجدتم ما وعد ربكم حقا صحابی و تویل اتو کلمو اجسادا لا ارواح لا تا داسی بدنونو سر خبری که چه غیقی روحونا نشتی نبی علیہ السلام ارتو فرمائل انہم آل آنا لا يسمعون ما اقول لهم انہم آل آنا لا يسمعون ما اقول لهم دامڑی پدیتیم کی دی اوری آغا چه ما وطوی نو دکه اوری دلی و کنو اوری دلی دا یو موزه قلیبی بدا دویم قرغن نیال نبی علیہ السلام فرمائی چه کلمڑ کی خودلشی نو انہو لیسما قرآن آلهم از اتاہو ملکانی دا مړی لا د کمدنو د خلکو ساوري د خپو پیزار کشار سکی اوري چې دا پرشتی و تسشی راو رسی منکر و نکیر و تسشی راو رسی دویم روایت دا دا اوز دا کمدنو دا اوري او کناوری دا بین دا درم حدیث دا سلام چکل تاسو په مقبره زئی نو السلام علیکم یا علی القبور وای السلام علیکم یا علی القبور فدا سلام اوری او کناوری سو زئی مشو درې پدې کې د امامانو اختلاف دی د امام شافعی رحم الله تعالی د کشرانو مسلک د شوافی او زنو کشرانو دا غی دا مسلک تے چھ دیکی اوری دلی دی دیکی اوری دلی دی دیکی چھ کمدنو اوری دلی دی او دا محققین احنابو دا غی مذہب اغا دا دی چھ پدی دریو زائنو کیوں اوری نا اوری دلی ندی قلیبی بدرم اوری دلی ندی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاویل سمع پہ علم دے او کشین دا معجزہ دا نبی علیہ السلام وا بہرحال خوی احناب ہوئی چلے مواضع منصوصوں کے ام اوری دلی نبی دویم قرون نیال احناب ہوئی چا اوری دلی نبی اوری نا دا دی مطلب دا دی چه که پا دک کلی که جوانده وی پا دی والا دخپو کشار اوری چه دک کٹیم که با تا فرشتی سی شوی ناغل یعنی زر پا زر سکی گی راضی کنایتون آن سرعتی ایتیان الملائک دا رشید احمد گنگوی رای مولا دا تاویل کرده درین دا سلام سلام موتارا بمانی دعا سلام موتارا بمانی دعا مړو ته سلام دار جواب مطلب دی او خطاب مستلزم سمال را نه دی د نور الیزا شرح مراکل فلا تحتاوی اغه دالی کلی نو محققین احناف ہوئی چې سلام هم اوری نا نو مواضع منصوصو کې اختلاف تی خو با دی دریو مواضعو چه سوک دا اوریدو قائل دی نو دا نس وارد دا خلاف القیاس او نس چه وارد خلاف القیاسی نو پاگی بانی بل قیاس که دلی نشی نو بس دا بر زق قضای پوریوی نور پا دی بانی قیاس که دلی نشی نو دا دا مواضع منصوصو خبرو بجا مواضع منصوصو سلورو ما خبرو مواضع تشه منصوصا دادری زیونا پدی که اختلافو احناف محققین احناف اگه دا آدم سیما قائلو او زن شوافی اگه چه کمدنو دا سیما سو قائلو بس یو تحقیقی تیاری صدا مسئله دا زمان دا احناف و مذب پکی داده چه دک کم ناوری پوشوی سلورم خبره هغه دادا چه اوری دل دمرو بمشیعت اللہ تعالی دمرو زائری اسباب نشته خو کچر تا اللہ اگواری نو پزن وقتی و تعالی رب العزت اورولیشی دی که ده چند شکستا ها؟ چاش شخص دی کی دی تو ویل کیږي سما کرامتن او سما خیر قیادت سما خیر قیادت سما خیر قیادت چې بغیر د ظاهری اسبابونه دای نشتا دامن نمن چې د دې مړو ما فوق الاسباب د مړي په خپل اوري کده ومنل چه بغیر ده ظاهری اسبابونه ده مړی په خپل اوری نو ده شرک ده خبر ازان خپویه کوئی ده چه وی چه ظاهری اسباب نیشته خو که الله خوخشی نو خیرقی عادت خیرقی عادت اگه با تعالی رب العزت واوری ده ده سما بالقوه وی سوشه سما بالقوه او دې د سما کرامتن وي کرامتن او دې د سما بمشیت الله وي کدا الله خو غشي و سبب اوري مساله داوا دا زایوا دا زایوا اصل مساله او دې له رنگ ورک دایته نه کټ کړه دې ته دجلو دې ته کټ کړه او سو کوئی مړی اوري سو کوئی مړی اته زتا سواما چه المیتو یسمعو والمیتو لا یسمعو دو قضیه دیگه یوه دی کمدنو موجبه دا بلا سالبه دا المیتو یسمعو والمیتو لا یسمعو نو دغه پکی شتا تناقص پکی شتا نو اختلاف جوریگی صحیح شوا خوز دوام المیتو یسمعو بالقوة اول میتو لا یسمعو بالفعل تناقص پکی شتا در تناقص هشت وعدت شرط دا وعدت موضوع و محمول و مکان وعدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعلست در آخر زمان مرقات جلد اول مورب جانب کی مازه کار کئی کار کئی چی یو توائی چی زیدن قائم بالفعل او بلوی زیدن لیسا بقائم بالقوه دی که تناقضی دوارا با یا بالقوی یا با دوارا بالفعلی الا با تناقض جوری دی چه کم خلق اغی وی مڑی ناوری دا اغی مطلب داری چه فل حال بالفعل اغی ناوری بالفعل مڑی دا دنیا والا خبری ناوری دا دنیا والا خبری ناوری او چه کم خلق وی اوری اغی مطلب داده که دا اللہ و خشین و تبیسی کی واو ری ستا پا دی که شخصا او آیا دا خیده جوڑی دیشی دا خیده جوڑی دیشی تا تا سبا ترا چی دا اللہ کم وقت وخیگی کم وقتی نخ وخیگی دا لا خبر اللہ دا خبری دیوال کم منگو تاو چی سماول جدرانا دا اختلاف تی چی دیوالو نا اوری او که دیوالو نا اوری با تبا وای چی نا اوری او زبا وام چی نا اوری ایمون ازاره با جوڑو کو چی کینو تبا وای چی زما مطلب داره چی دا اللہ و گواردین دی دیوال تاو را ولیش زبا هم چی زما مطلب داو چی پیل حال نا اوری بس مناظره بخد مسئله دا دا اختلاف داو سی اختلاف تی دا صرف دا دجل دبارا پدیزه کې به تو برادر محترم د کفر فتونه لګې زګه دا خو صحیح خبره ده ته مو وای چې دا خو له پر څوک جوړ کلا لګه ګوره زه خسړم زه دغه نه کوم لګا سختی مخینو کومه سمه خبره کوم پر څوک نه جوړم دا ما چې کوم خبره وکړه دا نفاقات او تنقیس کې مولانا سلیم الله خان صاحب رحم الله لیکل ده دا ما چې کوم خبره وکړه مفتی محمود حسن غنگوی رحم الله تعالی باغا غوٹ فتح محمودیہ کی نکلی ہے اگر اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے او نفحات تنقیس کی نکلی ہے چی سما خیر قیادت مراد ہے خیر قیادت نو خیر قیادت پا خپل اوری لکدم ہمسانا خیر قیادت مار جوڑ شو نا موسیٰ علیہ السلام جوڑ کو دا گت نا چی کندن او خراو تلا خیر قیادت دا صالح علیہ السلام راوی استا کچا راوی استا دا قضی بتوائی چی مڑے اوری دا قضی اتا غلط تعبیر کے چی سماع الاموات دا تعبیرو کا چی اسماع اللہ الاموات دا تعبیر دی غلط تی چی سماع الاموات خبر پوئی گی جناب اسماع اللہ الاموات دا مسئلہ کی دا بس ان نظام ختم کما بیار دین کارو کن زمان بغٹ کافر بلنی زمان خبر پوئی گئی خود چی تا داوائی چی مڑی اوری دا تعبیر دی غلط تی عقیدر دادا شاپور شیخ صاحب رحم اللہ تعالی فرمائل پی زمان علماؤ پی پا سفر دونو تاکوٹ کی بس اولارو می منگا آپ اللہ برن علماء رالو پا تاکوٹ کی بدکل کی اولوی عالم تیر شوئے دے مولانا جلال خالق صاحب رحمہ اللہ تعالی مشہور فنی عالم لوی لوی عالمان شاگردان دی او داغو یو بچے چې کم دنو دو راجہ بازار کی تعلیم القرآن کی شیخ الحدیث دی ناغو چې کم دنو مولانا جلال خالق صاحب اغوی پسیٹ ناستو وی ازر عالم وی زو سرکی ناستم وی ماتے دا سو قتل بما ته چې تما سره مکه نه ته خو پن پیره چې ګپی وغا بما ته وی چې ولې پن پیریانو کې څه دي وی دی وی چې مړی ناوړي بما ورته وی دا ناسته نمخ کې حلقونه زبل انا شوی نه ما مساله به حلقو میراته وی چې څنګه ما چې ته زمړو د اورېدو قائل نه بل قوه ک بل فعل بما ته وی چې کینه ته خو مولای خبره ختمه خبره ختمه حالکہ صحیح سے خلق تو خیا گورا شاہ شان ورشاہ کشمیر رحم اللہ سوئی اغوی الزابطت عدم استماع والمستثنیات فی هذا الباب کثیرہ الزابطت عدم استماع زابطہ داد چمڑی نہ ہوئی خو مستثنیات پکشتا یعنی کرامتن بیرو مڑو اوری دلی وادی بھی جانا کرامتن خبری زان لی خیر قیادت خبری زان لگی اگا عقیده نوی عوام پا دی فرق نپوئی گی دا امار تحقیق پا جائے که دا مسئلہ ویلا حضرت تانوی رحم اللہ تعالی لکلی دی چا عوامو تا بدا نوائی وی عوام دا دینا شرک ثابتی وی جہا شرک کا خطرہ ہو عوامو وہا انکار سما لازم ہے حضرت تانوی لکلی عوام پا دی نپوئی گی چه تا عوامو تا ہوئے چه مڑی یوری شیدروان که کنو اگر بوئی چه یوری نو پیسکول چه کنو تاو دا شرک دروازه کلاو کرا ورد دا شرک کلاو کرا نو دا مسئلہ داوا او خلقو تینا چه کندنو بل شان دا شید جوڑ کو پا دی کی ایس دلیل نشتاره موازی منفوسه باندې باندې هغه نه پېښ کړي هغه کوم چې کمنو خیر قیادت دي او تعویل چې قیاس لپاره شرط داوي چې نس پسوي مقیس علیه چې وی اب معقولی او معقولی الا بتا دی کیږي په دې قیاس سره صحیح کېدلې ها باندې پېښ کړي په دلیل کې او منګلر کړل پاتې داشوا عامړي د قبر خوا کې خبرې اورېدل دا اورېدل او دا وایل چې په خپل اوري تاسو تاسو انصاف چې عوام په دې بوئګي د اخر قیادت دي د اخر قیادت ته کې عوام بيدني او دا دې کې باندې عوام بوئګي چې تاسو ته وایي چې زما مطلب دا دی چې د الله خو خشینو راولې شو ته دې دې باندې عوام بوئګي د الله باندې خلق وقيدي مخرمه صحیح خبره کوي خلکو ما ته وي د بلنې په باره کې به پاکه خبره کوي چې بلنه بالکل بالکل نه وي او دا خبره کول چې څوک د سمع موتا قایلی هغه د قبر خوا کې وي چې مال دا سوال الله ته پیش کا او چې څوک نی قایل هغه دا خبره نه کوي دا ظلم عظیم دی دا غلطه خبره اس سوق د علماء دیوبند د دې ندي قائم چې د قبر خوا کې دا وایا چې زما سوال الله ته پیش کړه کاغذ سمې موتا قائل یو کني دی قائل د سمې موتا چې سوق ندي قائل هغه خپري دا خو چې سوق د سمې موتا قائل دی راغوم دا خبره کوي چې د قبر په خوا کې دا ویل حرام دی چې زما سوال الله ته پیش دا کوم خبره ده دا چې کم نه نو یا اوسو خبر مې ته وکړې بیا ځان له با حواله کړ سره پنځه خبرې بل څه مې موتا کتاب بولې په ماته او ځنه پکې وای وې دا خو نه فیر اسماع نه د سماع نه ده صحیح شو عارف شیخ رحم الله فرمایل په ما باندې یو مولای ښکالو کو د نیوټاون په مدرسه کې چې دا خو چې کم نه نو نفی ده اسماع ده و نفی ده سماع ده شیخ ته به ما ورته وی چې زه ته نرشا او چې زه اسماع نه کوم ته واوره چې زه سه اوراون نه نو تی سکا ته واوره سماع بغیر ده اسماع نه وی سماع بغیر ده اسماع نه وی چې زه اوراون نه کوم سبق نه هم ته به څه اوري زه ته ماته وایه ته څه شی اوري دا خو مطاوع و مطاوع دی چه تا بسول اکبری دی بیلی دا کنه دا بیلی دا خدای بنده دا سیما مطاوع دی او اسما مطاوع دی او نفی دا مطاوع نفی دا مطاوع دی چر تا بیلی دی کنه دی بیلی دا دا اشکال تکای نو دا ومان تا بی مسلم من فی القبور گورا چه کل مسلم اللاوی چه کله مسمی الله وی صحیح ده کنه مسمی سوکوی الله وی نو که مخاطب هر شیوی که مخاطب هر شیوی که زیروحی که غیری زیروحی که جمادی و که حیوانی مغاوری پوانشو دور اخکول خبره من اکره خوطاز که پوانشوی چه کله مسمی سوکوی الله وی او رون که او خبره کون که سو کوی اللہ وی نو اغیی که مخاطب کی اس شرط دیشت اغیی گٹو تم سکے او رئی اغیی وریزو تم سکے او رئی اغیی وور تم سکے او رئی حل من مزید اغیی اسمان تم خطاب کئی یا سماو اقلعی یا ارض بلعی اغیی کسی شرطو نا نیشتی چه کلم مسمع بندوی چه کلم مسمع بندوی التبا مخاطب کی شروط د سیما ضروری دی او په من فی القبور کی شروط د سیما نشتا نو الله مسمع په انسانانو کې د ټولو نه قوی روحانیت والا د ټولو نه قوی روحانیت والا د نبی علیہ الصلات والسلام د نبی کړه دا چې وا ما انت بمسمع من فی القبور چه مسمع مخلوق شو نو مخلوق کی اعلی مخلوق شو مخلوق کی اعلی مخلوق شو خو چه مخاطب من فی القبور دے او رولی وطا نشی چه نبی علیہ السلام وطا نشی او رولی نو تکو جا بے وطا سمب رہے اوس په خبره پوه شوي د ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسلم من في القبور د دو جملو فرق یو طرف ته مسمع الله وي هل ته وی چې من يشاء یا ما يشاء پوهیږي کنه او چې کله مسمع سوکو الله چې مسمع بنده دی چې مسمع سوک دی بنده دی بیا په مخاطب کې د سما شرطونه سړي ضروری دی بیا چې مخاطب من في القبور دی نو دا مسمع وتاورولې اما انت به مسلم من ستا کار خو خدای توب نه وي چې ته بمړو تاورای وای توبه خدای توبه ستا کار خو اولوهیت نه وي چې ته بمړو تاورای ان انت الا نذير ستا کار خو بیان کولی او بیان برو ته نه کیږي ژوندو ته کیږي ان انت الا نذير موزه القران به وګوري کمال نه لکای است د توبه خدای توبه الا اغه ویلی وای روح اپنے مقام پہ سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتی کمال نہ رکھے روح اپنی مقام پہ سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا روح پخپل جائے کسے کہے اوری یعنی دنیا نه چې روح لاړو نو هلته سکون نه دی هلته سړون نه دی نو د هغه جهان خبرې څه کوي اوري خپلو کې خبرې اوري که علیین ته تللی دی که سجین ته تللی دی اپنے مقام پہ سنتی ہے اپنے خو د دې ځای خبرې نه د هغه ځای خبرې څه کوي اوري اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا قبر کې پروت دانچا دا هغه نه اوري انا انت الا نذیر نیتا مگر بیان ان کے اور یر ان کے انا ارسلنا کا تسلی رضایتا کنمانی ننمی مانی ستاکار چکم دنو اغم صلح بیان اولی تم صلح بیان کا اور چسوک چکم دنو نمانی تباوشی تاکہ پخوانی چی تباشو انا ارسلنا کا یقینا تعالیگل میں تعالی رب الاقی دپار دا اخکار کولو یا سرد مناسب قانون بشیرن دیر ورکون کے رون کے وائم من امت او نشتری سے اوڑالا الا خلافیا نذیر مگر تیر شوید پاگی کی رون کے رسول او نبی ہر دینوی او نذیر ہر دینوی یعنی نذیر سے ضروری نہ تھا شدار پیغمبری نذیر اہم مطلق تھے اور رسول خاص مطلق تھے کوئی کہ نہ نو ہر رسول نذیر دے ہر نذیر رسول وائی من امت الا خلافیا نذیر اور اس طرح سے امت مگر تیر شہر پائے کہ بیان کو ان کے وائیوں کا ذیبو کا اور کدی دروچن گڑی تعالی رات تسلی رات کدی دروژن غنی تعالی را فقط کذب الذین یقینا نسبت درو کړه کسانو من قبلم چې مخیر لینو جا تم رسول بیل وینات راوړی دی تا پیغمبرانو دی صاف دلیلونه و بالزبور او صحیفی او کتابونه روشن بینات دلائل عقلیه زبور نقلیه بالکتاب المنیر وحی دلائل هر قسمه دلائل راغلو وینمانل بیا میونی ول آکسان چنکار کړو سرانګی شو پکې وکان نکیر سرانګی شو عذاب زمان بیا دلائل عقلی شور وکړل الان تران الله راشی اومنی خنی سبب شي دا مسله خدا عقل نه خلاف نه ده آی فکر دې نه کړې چې یقینا الله را ورای د اسمان نه باران توریز نه باران کل ما علاک و ازلک فهو سماؤک وانزل من السماء راوری توریزن باران راو باسم فدی سرا میوی چه دل بدل دی رمون داغی ومن الجبال او دخروننا یعنی پیدا کرمی دخروننا جددون بیزن و همر مختلفون الوانو جددون بیزن توٹی تکی سپینی سپین ماربل وی وهمورن اوسری چا دل بدل دی رنگونه داغه ومن الجبال وغرابی بسود او تور نو تک تور تک تور ماربل بئی او بوینی او برگ برگ بئی تک سرئی تک سپینی وغرابی بسود نممند ماربل تک سپینی وهم رو مختلفون الوانوها وغرابی بسود او تور نو تک تور ومن الناس سندی رحمه اللہ تعالی ذکر گئی و دا قران کریم دا کاروبار چلخی چې د غرونو زنګلاتو نه کاروبار برابر اوځل دا وته کمونو د بیت المال د ګټ ذریعہ وی را د ماربل قران خولې خلکو ته دا نه د دې ایجاد کړی دي و منل جبال جوده دم بیزن و هور مختلفن الوانها نو دا و د اسلام د وطن او د عالم اسلام د بار د آمدنه ذریعہ وی و دو غرونو نده عالم اسلام زمین دغا پورا کی آمدنی پورا کی و من الناس و ده انسانانونا و الدواب او ده زندسارونا و ده سارونا مختلفون الوانو عدل بدل دی رنگونا ده ده نو کذالک کذالک ادیانهم و اذهانهم و افهامهم و مذاهبهم و مقاصدهم مختلفا ابن برجانوی د کرنګي دینونه ذهنونه مطلب لاندار مړه چې لکه سن ظاهري تفاوت ته د کشان دي باطینی مسده باطینی د مقاصد هم تفاوت ته انما یخش الله من عباد العلماء مستفیدین ذکر گئی چې کوم خلکو کی خشیت دي ناغره دلایل او فائدہ اخلي هر څوک د دلایل او فائدہ نه اخلي نو سوک پر دی دلائلو نا فائدہ اخلی یقینا یری جدا اللہ نا دو بندگانو داغنا العلماء پویا شاغی اللہ پی جندلوی العلماء الغرفا مار عارفین چه چا اللہ پی جندلوی دل تکی دا العلماء نا مراد استلاحی چه کمدنو ملیان نیدی چه مدرسی نسی فارغی دا اصطلاح خروسو جوڑا شو چه سبقون ہوئی دا مدرسون سشی فارغ شی دا خروسو جوڑا شوی دا دا اصطلاح خو نوی اصطلاح دا پدی با قرآن نا حمل کئے دا العلماء نا مراد پویا خلق او عارفین چه اغی اللہ پی جندلے بی چه وی پی جنی نو وی اریگی تینا چه وی پی جنی نو محبت و سرو کی خشیت چه ده دا هاگ یره تاوی چه سرد محبت دا مخشیان ہووی خشیت هاگ یره تا نوی لکه سرد دا مار نیریگی یا دا پوچی کاکا نسکیگی یریگی دا یره دا اللہ نند دا خود نفرت یره دا دا اللہ یره چه دا دیتا خشیت ہوئی دا چه دا نو دا را تعظیم یارا دا او دا تقدس یارا دا اللہ سر ایمین دا او دا اللہ نا یریگی چسنا ناراض شیرانا نبی علیہ السلام وی انا اعلمکم باللہ و انا اخشاکم للہ زپو ایگمم زا اللہ پی جنم مدستاسو دا طولونا زیاد زا اللہ پی جنم پی جندون کے زیب دا طولونا زیاد یریگمم زیاد د ټول نه زیات یریګم دارنګي تو سره دې کم درو مشران شيوخي هغه چې کم طالب علم هغه دې کم درو ډیر ادبناک او ډیر خدمتګاری هغه یریګم ډیرو چې سنت زمانه سشي خامشي اصله دې ناراضه شي نه دا خشیت سره د محبت د مخشیان بونې بچ سمره علمي نو دومره خشیت دا عوامو معرفت دا اللہ لکمی دا آغی چی کم دنو خشیت ام لک سوی کم نو محبت ام لک او چی چا اللہ خپی جندلوی دا اللہ صفات خپی جندلوی راغت کم دنو دا اللہ نا یری گم دیرو دا اللہ رب العزت نا یری گم دیر او محبت ام کاملی عالمان دری قسم دی یو دے عالم باللہ و بی امر اللہ چھ دا اللہ صفتن ام پی جنی او احکامات ام پی جنی حقن ام پی جنی دویم عالم دے بی امر اللہ باللہ دویم دے باللہ شاغت کمدنو اللہ پی جنی دا اللہ صفتن پی جنی و احکامات و حقوق و تمعلوم یعنی فقہ ولا نورد احکامات و تمعلوم درم عالم دے چه صرف بی امر اللہ دے احکامات دبلا جوی تمعلوم دی خوب توحید پٹکی نپوئی گی توحید پٹکی صفات و تنینی معلوم نا اللہ صفتونا اللہ انہ دے پیجان دلے دلتا چه یادی العلماء دلتا دارون بی دو آیادو باللہ و بی امر اللہ یا فقط باللہ دعا خلق یریجی انما یخش اللہ من عباده العلماء شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمائل پہ کوستان کی جلسوا ویزی صدر اما نو مشر عبدالحلیم مولین سے واللہ علی غریق رحمت کی مشہور منطقی عالم یو خو کشر عبدالحلیم شیخ صاحب دے جواندے دے اللہ علی عمر و صحت کی برکت ہوئے چھے شیخ صاحب استاد چھے دے اجتماع کے ایک سردہ دی بل مشر عبدالحلیم مولی سے وہ جاک بابا بیوتوی ناغا منطقی ہو نوی جلسوا نوی جاک بابا ویچ دا لنسپیکر دا سکتا نوی لنسپیکر تراکتا کو پیچ اللہ رب العزت ہوئی چینما یخش اللہ من عباده العلماء او صورت بینہ کی ہوئی چزالک لمن خشی رب منطقی ہو کرنا چزا اللہ نا علماء یریگی او جنت آغا چالا دے چزا اللہ نا یریگی جنت علماء اولا دے امیان دے کشو ویدے جوابو کی نوی ما ستیر سے گردے ہوئی چیزا لنسپیکر رکھا تھا کتو نو یو عالم جوابو کو بل عالم جوابو کو بل عالم جوابو کو آنوی ما وردے جتا تھا رکھا تھا کتا لنسپیکر رو یا غدا لنسپیکر وی ما وردے جی عبدالحلیم مولی سے خشیت کلی مشاکک تے وی ما تبی جی جواب دائی نانورا سے گپ لگئی خشیت کلی مشاکک تے دانا چه دا عوام و سمر معرفت و دا غیم رسو خشیت و دانا چه اگه که خشیت شتانا خو قرآن کریم کامل ذکر کو انما یخش اللہ من عباد العلماء دی که اشاره دا دی خبری تا چه علماء و لبکار دی چه بزان که خشیت پیدا کی زان که خشیت سکی پیدا کی کفا بی خشیت اللہ علما علم یرد اللہ کافی دا وکفا بی اغترار باللہ جہلا او چسوک دا اللہ بارکی دو کبھی دا جہل والا پورا دے دا جہل والا پورا دے دا خشیت نمورات چھ سڑے چھ کم دنو دا گناہ نبچ نبی علیہ السلام دعا کروا اللہم ارزقنا من خشیتکا ما تحولو بیننا و بین معاسیک اے اللہ من تا چه کمدنو آغا یرا نصیب کا آغا یرا چه زمنگو دو گناه ترمیان زا دیوال شی دک کشان تی دا غذاب نیرا صحیح ده کنا دا شیطانو میلو اینی خاکو اللہ ویجود خدای نصر که کما یاری کم زو پاگلی ما چیزو دو بدر میدان تا زمان پو جبریل بانی زنده بو ما ویجود خدای نیاری کم خود توبه دو گناه نیستی دا گناه پری خودل ده دا شیطانی یرا ده دې دې فائدہ نه کوي آج سره وې د خدای نه یاري کوم توبه خدای توبه او فلم ته ناس ته دې دې ولور ته وګورو دا څنګه دې خدای دې غرق کی یا الله زماره په توبه توبه او بس کین نه دې وځې دا څنګه یاره لا نه کار دا څنګه یاره لا او سود نه پری دي و یاره قسم دې د خدای نه ډیر یاري کوم یاره ډیر نه یاري کوم دا څنګه یاره لا ګنا نه پری دي و یاره لا اصل شی هغه دا وې چاره دې کم دنو سڑے دو گناہ نبس کی دا خشیت نافعہ دے سعید ابن جبیر فرمائی لی دی ان افضل الخشیت ان تخش اللہ خشیتا تحول بینکا و بین المعصیت خشیت غور خشیت دا دے چې د ګنا په منځ کې دیوال شي وتحملک علی طاعته فتلک هی الخشیه النافعه دا خشیت نافعه ده انما یخشى الله من عباد العلماء ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دی العالم بالرحمن الذي لم يشرك شيئا وحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وايقن حسابه عالم چاہتے ہوئی العالم بالرحمن الذي لم يشرك بالله شيئا چا اللہ سره سشی نوی صدا کرے وحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته الله سره استدار نه جوړي حلال ته حلال وي حرام حرام وي وحفظ وصيته دا الله د احکامات او خیال ساتي او ايقن حسابه ان الله یو قرات کراغلي دي زنه وي چې د امام ابو حنیفه قرات ته چې انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء ویدہ کوئی کپری قیرت تیزی ما بہنی پر ایم اللہ نا کدا قیرت ثابت شی دل تخشیت پماند لحاظ دے اللہ رب العزت لحاظ کی پخپل و بندیانو کی دا علمان چکچا دا اللہ سر تعلقی او دا اللہ معرفت و سر حاصلی و اللہ رضا کی خلق و لحاظ کی اللہ لحاظ کی ان اللہ عزیز غفور یقینا اللہ رب العزت زورار اللہ رب العزت زبردست ذات غفور اللہ رب العزت عزیز نو مطلب منیع دے محفوظ دے لا ینالو ما عنده الا ببذل المحبوب اللہ عزت مند دے چې تاسو راکمې ذاتمن شیزه هغه به قربان کینو الله به حاصل کی الله به حاصل کی غفور بخون کړي کله نه سغلتی شوی نو معاف پدی کی او زهغه خلقو صفاتونه ذکر کړي چې چا فائدہ غسل د دلایلونه یا خیر الله کسان چې لولي کتاب د الله د الله رب العزت کتاب لولي یا دونه کتاب الله ای تفسیر ابن عاشور هغه ذکر کړی دی بیا اگر کبه سوچای وای خو چې الله کتاب وای نو وای فإن التلاوة حظها من الثواب والتنور بأنوار كلام الله ته تلاوت یو ثواب دی یو د الله د کلام نه نورانیت حاصلول دی دا بغیر د مانونوم کیږي بغیر د تدبر نوم کیږي تلاوت فائدہ مند دے کاغا پا مانا پوئی گی کنا پوئی گی دانا چه مانا فضل لہ مانا خواہ سلسل دے یاد لونا کتاب اللہ چلوالی دا اللہ کتاب دا اللہ تلاوت دری قسمہ دے یو تلاوت دے دو قرآن مجید دا الفاظو دا ثواب دا پارا او دا تنور بے انوار کلام اللہ داوم عبادت تے تلاوت بکائے اللہ جی منت توفیق نصیب کی پمینا مینا پا شوق شوق لگ دیم سڑے کئی خو تلاوت تے کئی خام خام پیستا چیر سے رحم اللہ تعالیٰ نا جو ظلمات ابوسو کو مائجیتا اس تلاوت سم رکھوئی نمات اویوئی بس کوم ہوئی نو مائے بیاوم یو گینٹا کوما یو گینٹا تلاوت کوما میں سم رکھوئی وی پا مشکل سر یو پاو برابر شی پا یو گینٹا کی مشکل سر وی یو پاو سشی عالمان زنی وی چه تاسو تلاوت زن لمقرر وی نو ٹیم مقرر وی حسام حضب مقرر وی زکا چه سڑے زن لنیم سفارا مقرر کی کشپتی اوبازی او چې ټیم مقرره کې ته زبلس منټه تلاوت کو نو بس لس منټه کا واه سوچ کو یو رکو دی ولینی دا به دا غنیمی سفاره نه فائدہ مده او په مزه مزه که په معنی نه پوئیږي نو په شوق شوق په مینه مینه او په خولی خولی انداز وایا او ما ته الله وږی خیر دوین تلاوت ته تبلیغ او تدریس القرآن قرآن بل تر رسول الفاظ رسول معنی رسول تجوید ادای رسول دا دوین قسم ده درین قسم تلاوت دا قرآن کریم ده دا علم دا زیادتول دا پارا دا قرآن کریم تفسیر او معنی و علم دا دری وارا مطلوب دی قرآن کریم کسی کم دے تلاوت راشی دا ټول مرادی دا ټول سری تلاوت کئی خدا نا چه وچ تلاوتی نا عمل کئی بدن او مال اللہ تعالی کئی یو عبادت بدنی ذکر کئی او بل عبادت مالی فاقام صلا او دری مزلرا پان فکو او خرج کی داغنا چورکڑ می دی لرا پلتا او کارا یار جونا دی عقیدت ساتی تجارتن تداسی و کاروبار دا سودا لن تبور چه بالکل تاوانی نده بالکل تاوانی نده او تبانی نده هیو افیو مجورم دا چه پورا دا دید پارا چه پورا ورکی اللہ دیر را مزدور ایده دی ویزیدو من فضلی او زیاد بکی دیر را اللہ دا فضل خلنا سبول زیاد کی یو انامی اجار یو قل یو افیو مجورم دا عمل موافق شو ویزیدو من فضلی دا خپل فضل نبول زیاد کی نامی اجار ورکی دوین ویزیدو من فضلی زیاد پور کی سیوا بول کی دل را دخپل فضل را اذن شفاعت اللہ رب العزت کول دا شفاعت اجازت ور کی چاستا رشتہ دار دے شاگر دے دے دا عمل لوجن ہے دوزق پہ واجب شوے دے کتے سفارش کہنا دے معاف کو اذن شفاعت حلیت الاولیاء کی دا بانے لکلے دا درم وایزیدوم سیوا بول ورکی دا ارسن زیاد دیل را خدا با خالص فضل دا اللہی آغا دی دیدار الہی دیدار الہی دا دا ارسن سیوا دے یقینا آغا اللہ دے بخرکم کی قدر دان والذین دا دکم دنو دلیل واحی ذکر کئی صداقت دا قرآن کریم دلیل وحی او صداقت دو قرآن چه دا کم بیان کی گی دا دی اغرد کتاب پاوالا کی گی نورا شوی ما نئی او دا داستی کتاب دا آیان او خادمان شئی چه لوی اللہ دل درجوه کی زکا دا خلق ور بانیان دی بشارت ورمسی تفصیلی روی او آغا چه وحی کرمی دا تاتا او حینا الی آغا چه وحی کرمی دا تاتا یعنی قرآن دا دے بالکل حق رشتیا کون کے داغی چھوڑان دیر دیدی یقینا اللہ پا خل بندگانو خام خا خبردان اولی دن کے دے سما بشارت چچا دی کتاب چھ حق کتابو اللہ را لے گلے ہو اور دی کتاب خدمت ہو کو دا پی دا اللہ پھر زوانا ہوا ماں خلقو تا بشارت ذکر کی اور اسنا کے اشارت چھ دا اللہ رب العزت دلا انامی ورکو زکر میراث چی دے نو دا مفت ملاوی گی نو چاہتا چی دا قرآن علم ملاو شو نو دا مفت ملاوی گی کدے داوی چی لازن چی بلی پرش پانکو نو سلو ما او دا چی کدنو وزیفی خورما او دا سڑی روڑا خورما کدے دی سالم محنت مقابلہ کی یو آیات کو تلی مگا یو آیات تی بہتر دیکن یو آیات دا سالمی دنیا و دا مافیحان سدے ایک قیمتی خود ہر دو عالم گفتا ہے نرخ بالا کن کی حنوز آرزانی است اے آغازاتا چی خپل قیمت تی دوار جہان ویلے رے چی دار سا زمان قربان کبیا بزم علاوی گما ویلک قیمت اچت کا اسو مرزانی اسو مرزانی دا دا اللہ کلام دے دا خود آرسن است دے بہتر دے دا محنت زمن دا صرف زمن غا طلب ته اشاره ده نور ورکون کې څوک ته اورسنا اورسن الكتاب بیا می ورکو قران اخ اختورتا اصفینا شخو خړی میو دیلارا د خپل بندګانو نا اصفینا شخو خړی میو یو یو می اړول او داسې یو یو اړول میو هغه می قران ته کینو دا د الله پر زوانه دا الله دې قبول کی اصفینا دیر طالبانی آج کمزنو روجه کی مدبراتی یا نور نور کارونو بسی ورشی دینی کارونو نور سی و قرآن وطن نصیبو نشی آزن بختوری اللہ قرآن تکی نئی اصطفائنا من عبادینا اصطفائنا چی اڑا ولی میو چونکڑی میو تخبلو بندگانو نام فامینم نو پدی چونکڑی شو کی پدی غورکڑی شو کی دری قسم دی ظالم لنفسی چه بس صرف زان لحظده که عقیده سمک عمل پیو که او نور چاہتا ایتا که او نخواه دویم کسمو مقتصد اگه دی کمدنو زان ام سمکو او بل کلی علاقه کی لگ خدمت ام سکو دریم پا کیو امین ام سابقم بالخیرات اگه دی کمدنو سالم و دنیا سیرام کرا بلا دنیا دی کمدنو سیرام کرا و امین ام سابقم بالخیرات حدیث کے راضی مدارک نقل کرے دے فی سابقنا سابق مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور سابقنا سابق مخیز منگ مخیرے او مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور چکم مقتصد دے ناغا نجات مندون کے دے او ظالمنا مغفور چکم نا ظالم دے دے با اللہ معاف کی ذکو ای ذالک هو الفضل الكبير تفسیر قشیریم دی ربانی کړی دی فامنهم ظالم لنفسه فسنه دینه کمه کوونکی د خپل ځان چې لوی مرتبه تر رسیدې شو خو مهنت اونکو بس صرف ځان سم کونو صرف ځان سم کو آغا د قران چې عقیده سم کړی او ان پړوی او مقتصد طالب العلم او سابقم بالخیرات عالم اگر دی کمدنو عالم چه حسنات کمی حسنات چه کمدنو کمی ظالم لنفسی چه دوار برابری نمینو مقتصد او چه معصومی دو گناهونو نپاکی نمینو سابقم بالخیرات سابقون بالخیرات فامنو او دریو وارو بارکی ظالمون لنفسی مقدم کو چده بی حوصلی نشی او سابقون بالخیرات رسو کو چده کی تکبر را نشی او اثره بی اذن اللہ ذکر کو چه اصی نتا کناتی لترین وارکی چه دا زمان کمال لے نداد اللہ توفیق در کرده ذالک هو الفضل کبیر دا دریو وارو چی دی دا دا قرآن تعلق چه ده اگر که ظالم لنفسه ده دا دا فضل لوئی ذالکا هو الفضل الكبیر باغونا دامین زنکی که بده دیتا خیستا کولی وشی بده که پاو باو گانو دسروزارو بنگڑی بواتا چه ولو لو آمال غلری ولی باسون فی آرین او جامان ده و بده که در خموی او وای بده الحمدلله شکر ده خدایا صفتنا اللہ لردی آغازات لا چه ختمی که زمانگ نغم منگ سر غم و فکر و چه سبکی گی یقینن رب زمانگا خام خواب خون که ده گور گناونه را تمام کرد او زمانگ ده لگی نیکای تم را قدرو کو این ربنا لغفورن شکور یقینن رب زمانگ بخنک اون که قدر دانده آغازات احل لنا چه در نیکو منگا دار المقامتی او کورد دیره که دلو تا ففضل قبل بانده دار المقامه دا اریو سفل مقامی د روح مقام جنت ته د وطن جسم هغه د کمندنو د جسم وطن چې ده هغه خاور ده او د ایمان وطن اصلي چې ده هغه مدینه منوره ده لا ما سنا فی نو رسیږي مقدبه دي کې سومان دي او نو رسیږي مقدبه دي کې ستړې والے یو چې دماغ د سړی سړی شي او بلې بدن سړی شي. یاره ذکر کوي هغه کسان چې انکار کړل دی له اور دوزخ ته لا یغذالهم فیموتو فیصله به نه کړی شي په دی باندې چې مړ شي فلا یخففن من عذابها او کم به نه کړی شي د دې نه مقرره سزا ده دی مقرر عذاب ده دی چې کم ولا مقرر شوی دی دا هغې نه به نه کمیږي. کذالک ذکرنجی سزا ورکوما هر یو ناشکرتا هر یو مټکور او ناشکرتا قوم سوری خون فیا او دی ورام باڑی اوباسی بودی کی چیزی با اوباسی ربنا ایر بزمنگا اوباسی منگ لرا شاملو کمنگ میک بید آگنا چی منگ بکو دنیا کی اولم نو امیر کم دا جواب دلتا دی قرآن مجید کی بل دینشتا چی دیوی منگا اوباسا اللہ بوی وقت میں درکڑے نو اولم نو امیر کم آیتا سلمی عمر نو درکڑے آگا چی میں چه نصیحت قبل اول شپاغی کی آجا چه نصیحت قبل او عمر او وقت می در کریو بجاکم النذیر او راغلو تاوستا یرو انکے بیان که انکے راغلو نو سا کئی فمال ظالمین من نصیر نشتر از فارد ظالمان سوکو مددگار. بل دلیل اقلی راوڑو عالم بکل شینو اللہ یقین اللہ پویدن که دے اپردو دا اسمان و نظمکی یقین ناغا اللہ پود پراز سنو باننی دولسم دلیل اقلی او غدی آغازات چکر دولی تاسو عباد بزمکا کی نزورن آو یرم چاچ کفر و گون فدبان دی وبال کفر چه دلائل نمانی نزان خراب ہوئی او نزیات کافران لر انکار دی فدیز رب دی باندی الا مقتا مگر کار و غصا او نزیات کافران لر کفر دی مگر تباہی و بربادی برباد بشی توا بشی. قول رایتو مطالبه ده دلیل ده مشرکانو نا چه تاو چه کمدنو بل چانا جتون اغواری او ده اللہ در پریک دهی خورتا ہوای چه خبر میکی پا شرکانو خپلو باننی پا کسانو چه تاو چه رابلی ده اللہ نیلاو خبر میکی ارونی مازا خلقو من الارد او خی مازا چه سپیدا کردی دزمکینا دهی خالقان نی یا بین یا شر دید پارا برق پاسمانو کی ہم آتے نام کتابا یا ورکڑ میں دی لرم کتابو فاوم علا بینات منو دیدی پساب دلیل بانے دینام یعنی سا دلیل وصل آسمانیشتا نشتی سم بلکی وعدن کی ظالمان زنی دین زنو سرا بگرد پارا دو که کولو آغا وعده سوا چوی دازمان سفار شیان دی نا اللہ در بار کی وای منګه دې توایو او دې الله توي ديار لسم دلیل عقلي یقینا الله رب العزت تینګي اسمانونه اسمکا انت زولا من انت زولا دا چونو خوځي پتا سو باندې چونو خوځي پتا سو ولا انزال عطا او کو خوځي دا ډول وړخيږي ان امسکهما ننشي او درول دې نارا آنشی بندہ والے دیل آرام من آہدین اس سوکو من پفائل داخل لے من آہدین اس سوک من بعدی ہی یومانا علاوہ دا اللہنا یا من بعدی ہی فضل خوضہ والے دا اللہنا بے سکنشی خوضہ والے نو کتا سو کفر و شرک ہوئی اولا والے اجلق ورکی زلزلہ راولی خوڑیر میں ربانا دینا انہو کانا علیمان یقیننا آغا اللہ دینا کامی خبرناک جذباتو کی ناراضی غفور او بخود کے ذات زورا نہ ذکر کئی چھ پیغمبر نو نو غختے چراغے نو بیائی چھ کمدن انکارو کو اولی غختو چھ بیاراغے نو انکارے دیو کو او کئی دی پالاوانی کلک کا سمونا کراشی دی تو یو عالم بیان کو ان کے یہ رکز من کلی کیوں مال لکے دا سی درسی کا نتبیا گورا ورنا حلیکون انہا خام خا دی بشی دیر زیاد پیدایت من احد الممم دیو دو امتونونا منگ با بیا دیر پیدایت شو منگ که از اخبالم قابلانیو چه دا سرا سره استاز خواری سکی او کی اتبیا گوری چه منگ دل پوری اوزو کنا فلم ماجام پاک چراغ دی تیر اون که زیاد دی نکدی لرا مگر نفرت یا نفرتی ولیو که را دواجی رزان موتبر گرنو نبزمان که دیوی من بر دمانو امون سر چه خفل چه کمدنو پاپولی ریجوکیشن شتا او خفل فیملی پلاننگ شتا او خپل سوی تو شعریت شتا ومکر سی استقبارن فلارد او دو وجی دزان قصبر کرن لبزماکی ومکر سی او دو وجی دناکار تدبیرونونا ومکر سی ترکیب اضافی پر معنی دا ترکیب توصیفی دے ورپسی تائید دے ومکر سی او دو وجی دناکار فریبونو مکرونونا خدای دا حق خلاف مکر او فریب کئی خدا دی نوئی چه بدی با منگ حق خراب کو آنگ ان کی ان کو کر دے گی بون لا تکو فی زویقی من ماہم کرون کوئی حیمک گانا دبل سڑی پلار کے چاری ساو دا کوئی بغاڑ لانشی پلائی قل مکر سی او آنا چا پی رکی گی دا ناکار تدبیر مگر دا کون کو دا غنا چه سوک دا حق خلاف تدبیر کئی بدی که بدیر آگی ری گی نه انتظار نکی دی پمانلو کی دیکھ نمانی نمانی دیل سی انتظار دیل آزام حال اندورونا فدی انتظار نکی پمانلو کی اللہ سنت الولین مگر دی قانون دی پخوانو فلان تجدار دی سنت اللہ تبدیلا بلکل باون ممین دی پار دی قانون دی اللہ بدلون یعنی دا سنی شکی دی چه مشرک دی بی آزام پاتیشی او دا سنی شکی دی چه موحد دی نجات ملاو دا قانون باندې لیدلې والا تجدا سنت الله تعالی او بالکل به نومې د پار د قانون د الله اوړېدل چې مستحق یو یورا شي په بل دا څه کېدلې نامونه دې یاري د دنیا آینه ګرځې په ملکي نو به ګوري چې سرانګيو انجام دا کسان چې مخیر دینو او دیو دا مخکینی ډیر مضبوط دی نه په طاقت کې آن دے اللہ چی کمزوری کی غلط سسید پاس پانون کیوں نبز ماہ کی یقیناً آغا اللہ دے پویا قدردان پویا ذات او طاقت والا فلو یو آخذ اللہ الناس چی دی دا سکارو نہ کئی نو اللہ تباکی گو لیننو چی دا نالائی تدی از پیغمبر نے انکارو کولی بختو اب یا انکارو کو او الٹے دا آغا خلاف تدبیرونا او پلانو نہ شروع کرلو دا اللہ تباکی گو لیننو ولو يؤاخذ الله الناس کلی ولی الله خلق بما کسبو پکړو د دیوانې د دې څه کولو د دې څه کړو الا نفورن استکبارن ومکرس همکه کفرو ته ذکر شو ظلمو شو شرک کړو نو کالا فورن نیولې کلی ولی الله خلق پکړو د دیبانې سم دستی دا ټکه به سره وای فاو سم دستی ما تر کالا زاریا من دابا نه به پات شه په مقصد اسمه کبانې منګه مکوایو عربیان شاو نو موږ خپل معنا کوو ما تر کالا زاریا نه به پات شه په مقصد اسمه کا من دابا د اسیو زندسر نو زندسر څه ګناه کړی ګناه انسان کوي او علاقی کی دی زندہ سارو یو من دابتن من مشرکن دا زناور دی کنا دویم دا دابی چی دی دا انسانانو لپیدا دی نو چه انسان تباشی نو دیبوم تباشی نو ختم درہم دا گناہ و دا شرک دا وجه نا زناور توم تکلیفی زوار الفساد فی البر والبحر بما کسبت آئی دی ناس ابو هريره روایت سے وہ والذی نفسی بیده ان الحوار لا تموت حزلا فی وقرها بظلم الظالم ظالم چه ظلم کئی فداغی ظلم دوجنا زان بجالا کی پڑی گی لتقوالی للاسا تبرانی کی روایت سے ان کان الجول لیاہلک فی حجره فی جوہره بذنوب بنی آدم گنگوٹ پا خپل سوڑا کی دا گناہ دا انسان دا گناہ دا وجنا تباہ و برباد شی ما ترک آلا زاریا من دام با خرستو کئی اللہ دیل را نیتے مقرار تا چکل راشی نیتے دا دی یقینا اللہ پا خپلو بندگانو لیدن کے دے